د کانتیوا د اتلو شهیدانو په یاد کې په کانتیوا خزن راغلی وړې ګلونا د بلبلانو وګم نشتا خوشول چمنونا په کانتیوا خزن راغلی وای په کانتیوا خزن راغلی وړې ګلونا د بلبلانو وګم نشتا خوشول چمنونا پکنتی وا خزن راغل وای ګران فدای جمال الدین د دنګو خرونو شوقین د سنگونو شوقین ننزی پوینو سر جبین ډیر بہادر غازی وو د هر سنگر غازی وو پسرو کفیرو باندی تیر خنجر غازی وو پجودائی نن جڑیگی سنگرنا پکنتی و خزن رغل موڑی گلنا دبل بلانو وگ منشتا خرشل چامنونا پکنتی و خزن رغل وی موی بلارا نابلیگی اوخ کے لسترگو میں بہیگی اوخ کے مسترگو نا بہیگی صبغت اللہ میں نہریگی حغاق کلان وینم بل عبداللہ نوینم مولی طاہر و زیر پدی دنیا نوینم ہم دات وائی پکا بر راپی اور اپی یہ بیر غنا پکنتی و خزن رغل وڑی یہ گلنا دبل بلانو وگ منشتا خرشل چامنونا پکنتی و خزن رغل وی شاید ہم آدب تو رحمان زید دنیا نپ ارمان زید دنیا نپ ارمان پسی جڑی گی می چشمان پسی جڑی گی می چشمان زیو لارا نزی پدین فدارا نزی زخمی زخمی بدن مسیح اللہ را نزی دا خیر الدین پوینو پیغلے او پیغلک دی خلونا پکنتی و خزن رغلے موڑی گلونا دبل بلانو اگ منشتا خرشل چامنونا پکنتی و خزن رغل وید شایدان دا نورستان دی دا کنتی و دا بغلان دی دا کنتی و دا بغلان دی تول شایدان پو پا قرآن دی تول شاہدان پو پا قرآن دی دا اماری غازیانو لکاز ماری غازیانو پتور غرو کی باو دا سنگاری غازیانو زکا پری لکما سجید او سجید خواگ شیرونا پکانتی و خزن رغل موڑی گلونا دبل بلانو وگ منشتا خرشل چامنونا پکانتی و خزن رغل وی وی وی پکانتی و خزن رغل وړي